adna hu ci hadith bi lool moy li ci gëna neew ah budé subhana rabbiyal a'la bi wa bihamdihi daf ni bo loolu tamit mom mo ci gëna neew moy ñetti mais loolu daf ni mais loolu dañ ko sopp manam ñetti mu gëna neew loolu dañ ko sopp nekul lo xamantene boko deful su julli baxul contrairement nañ motax lu mata bayyi xel la lolu il faut pas que ñu yaq julli nit ñi di wax ne seen julli baxul parce que waxuñu ko lu am ak ñet yoon dedet tomane nak dal bi nga xamne mom lañu wara dal ci position yoy lolu farata la de telle sorte que da nga ci dal mais dal bi mi ngi tolo yaq yépp delu wat seen place lolu moy dal bi tomane nak lolu la lolu kuko def mën nañu wax ne manam def nga liñ la wax té lolu mi ngi amé ci nga def ko ben yoon manam au moins nga wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bi ben yoon lolou manam moy le minimum nga xamantene sa ki bi dina ci dal waye amma li nga xamne mom la yenenti bi don def mom ci jëmi bopam sallallahu alayhi wasallam te mom la manam comme ni mu nekké ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom daf ko dan wax 10 fois manam bu dan ruko and ak wax 10 fois bu sujjoté tam subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bi dako wax 10 fois motax cheikh tidiane radiyallahu ta'ala mom la manam xirtal manam di wax gaay nañ koy def non bu ko defé senu tomane na dal manam lolu moy li gën té lolu tam mo ñew ñew na ci hadith sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda niki nonu motax cheikh hadji malik radiyallahu ta'ala ci fatihatut tulab mu gëna xirtal ci mana bobu né nañ ko def manam nañ koy def 10 fois dal voilà amma nak li nga xamantene mom loy manam cheikh tidiane da dal insister na ci ñu diko def tamit ñet manam ñet yoon yo xamantene day dañ koy wutélé ñet yoon yo xamné voilà c'est à dire que da nga wax subhana rabbiyal azim wa bihamdih nopi subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih manam mu am espace bob niki non par contre bu sa lamine gawe subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih muy 6 fois comme sa lamine dafa gaw nga def ko 6 fois bu ko defé toma ni na ge am ci anam go xamantene dafa mat niki nonu lolou tax amna ci sahaba yi sax ño xamantene radhiyallahu anhum ñom daan nañu gëna insister ci affaire bobu de telle sorte que daan nañ ci ñaanal 70 personnes yo xamne dañ ci tud dañ leen ci tud tudal seen day ak seen bay ci seen sujjoti wa mais nak lolou mu am benen affaire tam bu mata bay xel mais moy lolou moy boy julli yow kesse amma boy jité nit ñi nak mom 10 fois yu doyna seuk wa 10 fois yu mom doyna seuk wa deug lolu kon do mata bayyi xel la ala kulli halin li nga xamantene nak manam dal liñ ci djublu won moy yaronnabi sallallahu alayhi wasallam daf dan wax ñu diko duggal fofu manam te ci ngay gisee ni sante manam xame doole ak ni nga xamantene nonu la han uppe doole li nga xamne mom moy han mom moy moy sabal bi wa benen bi kon moy maana al baatu alhamdu fi sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne manam bu ne alhamdu lillahi rabbil alamin hamdu gi dafa melni dafa ne manam dafa am taqdir manam xam nga alhamdu manam substantif la ba ki la masdar la wa mukhtar la ki hamida yahmudu hamdan voilà bu boba da nga nan yahmadu manam hamida yahmadu hamdan manam c'est comme si da nga ni fi da nga ni nahmadullah hamdan d'accord nahmadullah hamdan wa lolu manam moy baat manam kon baatu ki bi ngi lañ takdir lañ natale né ñun kat ñi ngi sante yalla ak tiant wa légui nak wala bok ñene dedet hamidullah hamdan la manam ma ngi sante yalla ak tiant waye li nga xamantene mo gëna deugar ci maana bobu insha allah taala bo xolé li nga xamne mom la ci borom yeb wax rahmatullah alayhim wala lu bari ci ñom da nga gis ne baat li ñu gëna notal te lool mo gëna deugar inshallah moy baat nahmadullah hamdan comme ni nga xamne non la imam al-ghazali radiyallahu anhu doon wax ndax nahmadullah bu ñu waxe nahmadullah maam ñi ngi sant yalla hamdan ak sant noon gogu dekk fofu ni ñun ñi ngi sant yalla manam noon gogu ngir wone nombre bi la di wone ni dañoo bari wala mais du nunu tagu moy nun go xamne da ngay koy wax ngir magal ñun wa nangam alors que yow benn nit rek nga xam nga am na wala lolou kok lañ wax nunu tagu wala mais nun gi nunul jamaa la manam bi wone mbolo la manam ñun ñepp kat ñi ngi sant yalla han ak sant manam de telle sorte que yow duggal nga sa wop duggalale ñeneen wala motax mun imam al-ghazali rahmalahu ta'ala warda anu ne dafa melni manam bi manam moy manam comme hadith wa abdullah ibn umar radiyallahu anhu bi nek ci ñaar sahih ak yenen teeri bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam salatul jamaa tafdulu ala bis tafdulu salatul fajr bi 27 daraja amna ci benen riwaya bi 25 daraja wala juz on wala ci yeneen riwaya juz on ak yeneen yi manam ala kulli hal manam julit mbolo mo gëna julit ben nit ci ñaar fukki daraja ak juroom ñaar legi kon mune le fait que ñu natalé né ñun ñepp ñoy nahmadullah hamdan mom mo gën parce que bu boba da ngay gis ni ñun ñepp ñu ngi sant yalla manam duggal nga sa bok duggalale ñeneen té lolu tamit manam da fay amale mana bobu day amale manam mbolo te nit ñepp defno ci mbolo mo gën mo upp doole wa niki nonu te lolu bok na ci li gëna dëgëral manam bobu moy biñu yexé ba ci mu melni suñu borom xanaata dafa wax ni ana nan ngeen di santé han ñu ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala yow rek lañuy jaamu te yow rek lañuy saxu ndugal manam mu duggal nuni fofu tamit han ngir wone ni mbolo lañ wala wala numel ak ihdina ak yef manam kon bur wonene kon lol day gëna dëgeural manana nahmadullah hamdan han ci kaw hamidullah hamdan wala han legi nak mu dess tamit legi ana lan motax mu utiliser han lan motax waxul par exemple ne nahmadullah rabbul alamin ñi ngi sant yalla borom minde han wala mais mo utiliser bar alhamdu manam mo utiliser masdar bi manam mo utiliser tour bi ismu bi té utiliser wul fi'l bi ismu moy tour bi fi'l moy verbe bi do fekk né lolu a tontu bi nga xamanteni mom lañ ci mëna indi ci li nga xamné mom la borom xoxami rahmuhumullahu ta'ala wax moy né alhamdu manam ismu bi tour bi day tekkelé ak sax ak wéy day tekkelé ak sax ak wéy ak wéy manam day wone ni dans le temps et dans le temps han mbir mi day gëndi continue day gëndi am ba paré dafa nek lo xamantene dafa sax parce que su fekkante da nga ni par exemple man de sante na yalla wala ñun ñi ngi sante yalla lolu moy verbe la verbe la verbe moy fi'l jëflu rek bo xamantene dañ ko def après lay arrêté moment bi bobu la arrêté après alors que bo fekkante da nga wax ne sante gi ci bopom han lillah ajjax la ñeul bur yalla kok nga wax baat alhamdu kok bu wa day wane ne dafay wey te dafa sax han kon lolu bok na kon ci li nga xamantene manam mo tax mu indi ko fi insha Allah ta'ala wallahu a'lam legi mu def tamit manam fi batay manam ay maana yu bari manam ay mbir yu bari ñi ngi ci bir ci baatu han ci baatu alhamdullilah legi mune lillahi way xamna amna dañuy buñu waxe lillahi ba pare dinañ duggal yenen maana yi insha Allah manam kon lillahi aji sax la ñeel bur yalla han rabbul alamin kay borom ñu def lillahi baat lillah da dañuy xamne lan motax ñu né alhamdu rek daal di wax lillahi manam indi baat allah lam bi nga xamne mo nek ci lillahi lan la ban lam la lam bobu lañu tuddé lamul istihqaq لام الاستحقاق لام موي لام الاستحقاق موي ييو مانام لام لاي كو خامني لا مانام داي وانيني لي يالا كيسه دونك رك موم دا موكو ييو الاستحقاق فوالا لغي في دا نغي غيس ني الله كوم نيغا خامتاني نون لنج كو واخون موي تور يالا بيغا خامتاني موم مو غنا ماغ مو غنا سيل مانام موي بيغا خامتاني موي تكتيري ci nek nek mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ak rango nga xamne mom la rango ci mbolen na lay mati ginnaw bi nga xamantene tamit mom lañuy sédel manam ci baat Allah bo buñ ko tuddé lañuy wax né tamit deñ na ci mbolen na lay yo xamantene na lay mata dila légui baat bi Allah comme ni nga xamantene non lañ koy remarquer buñuy bind lillahi ñaari lam lañuy bind ak ha loolu lañuy def duñu bind ñetti laam kon loolu day deugural maana bi nga xamantene mom lañ waxon ne murtajal la manam baat la bo xamantene xariwul fenn boko boole ak le fait que mu nekk tour bo xamantene qadim la manam dafa jitu ndax tour yalla dañu jitu bu wa ci ngay gëna manam day gëna deugural ci ne manam duñu ay baatu arab rek yo xamne dañ wax ne dañuy xare fi dañ xare fa wala yu mel non légi baat la tamit bo xamantene buñ ko xolé dañu gis ni Allah manam moy tour bo xamantene day xaraf bo ci dindi mu am lumu la jox lenen xaraf bo ci dindi mu am lumu la jox lenen ndax bu fekkene dang ko bayyi non moy Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mu jox la lolu Allahu bur yalla bok xamul la ilaha amul ben bur bu yello ñu jaamu ko wala la ilaha amul ben bur bu ñu jaamu ci deug wala la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ga dara jari ñak jaamu ga lore illahu kudul al hayy moy ki nga xamne mo fi dund gi nga xamne dana dafa sax amul fu mu tambale te amul fu mu yam te ñepp te lepp lo xamanteni day dund ci dundum nga jël manam mom mo la jox dund al qayyum moy nga xamantene mom mo taxaw bopom te taxaw ñu lañ ci dess baatu allah bo gisi mom kesse da nga ci manam day mëna taxaw bo dindé alif bi mu nekk lillahi bi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yakhluqu ma yasha lillahi aji sax la ñeel bur yalla dong kasse rek ma fi samawati lepp lu nek ci asaman yi wa ma fi al-ard ak lepp lu nek ci kaw suufi yakhluqu te moy bindu ma sha Allah ko sopp wala bula neex nga ni lillahi mulku samawati wal ard hein lillahi aji sax la ñeel bur yalla mulku hein mulku samawati wal ard moyelu asaman ak wala nguru asaman ak suuf donc koku lillahi def ci ñew bula nexé manam buñu dindé bo buñu dindé benen langu mu nek loho moy loho ma fi samawati wa ma fi al-ard loho ñel nako aju sax ñel nako mom doong yalla subhanahu wa ta'ala ma fi samawati mbolam li nga xamne mo nek ci asman yo ma fi al-ard ay lepp nek ci kaw suuf ci bula nexé tamen mu nek loho lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir loho aji sax la ñeel bur yalla subhanahu wa ta'ala mom dong al mulku nguur gi woloho te ñeel nako mom dong ko xé rek alhamdu cyant gi wahu te mom yalla qadirun ko am kattan la ku sañ la ala kulli shay'in ti lepp lo gis kon nga gis baatu bo dindé lam gogu mu indi loho légui fofu kon bala am nga gis tamit bo dindé lam gi ci dess munes haagi huwa huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yashrikun huwa allah al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asmaul husna يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم كون هو داي دالي نييو دي تكتال لين سونو بوروم سبحانه وتعالى ديكو مانام ديكو جوخال موم كيسه جل جلاله وعز كماله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه مانام كون موي موم هو هو الله الذي هو موي موم موي الله موي يالا موم الذي بحمد الله لا اله الا هو كين بن بور بورول موم ci deug ala kulli halin kon fi buñu xolé kon baatu Allah dañuy gis dañuy gis lolu manam nek ci legui nak fi mu am ay mbir yo xamantene jarna xol inshallah taala ta xamna ci mbir yo ci lañuy jexale tay inshallah bu ñëkk bi moy lan mot manam premièrement moy baatu Allah ni mu magge ana lan motax ñu jital alhamdu ci kaw ci baatu Allah wa voilà fi dañ na la c'est comme place bi motax manam tiant gi lañu bëgg mu feñ tiant gi lañu bëgg mu feñ ñu mën ko léral ñu xamné li hein tiant suñu borom la subhanahu wa ta'ala kon nak mom motax ñu jital ko moy gëna yello hein parce que mënon na wax né lillahi alhamd xam nga mënon nako té baam bi du jeex té baam bi du ñaka deugër hein mais dafa la bëgg won na la sant gi ci bopam le bëgg nga bayiko xel ndax dafa am solo motax nak place bu nek dafa am yu fa gëna yello voilà deeng bi ci dess moy alif lam gi nek ci kanamu alhamd gi ha koku ban al ban la yenn ban la ci taarifati manam moy article defini bobu voilà alhamdullilah wa al bobu legui fofu da nga xamne al gi ñetti wax ño ci am ñen ñi dañ wax ne lil istighraq ngir labal la pour wone ni al jami' al mahamid manam mbolam santi ak ni ñi santé yépp han day delu wat suñu borom subhanahu wa ta'ala voilà bu boba da ngay gis kon ñu ne bu boba da nga nan alhamdu mbolam santi yi ñi sant yépp lillahi sax la ñeul bu yaa subhanahu wa ta'ala lolu ci bobu mana kon ci la ñi firé ni mbolam xaju santi ñent ci bobu mana lañ koy han lañ ko duggal comme bu boba moy ban moy jam gi manam sante gi yalla sante bopam han sante gi yalla sante bopam sante gi yalla sante jamam innahu kana abdan shakura lu demé non han nan masalan yentu yalla nuh ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam ne mom kat jam la bo xamné dafa geureuma kon la shakura geureuma kon la wa niki nonu comme buy wax yent yalla ayyuba ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam nan ni'mal abdu innahu awwab eske bi jam aka bax innahu li yurbu wor moy mom kat awwab delu wa kon la jëm ci borom subhanahu wa ta'ala niki nonu benen sante gi moy sante ge jambi di sante yalla moy jambi sante gi ni sante yalla wa niki nonu ak benen sante gi moy sante gi nga xamantene mom la jambi di sante moromu jamam manam comme bu ko defale comme li yenti bi wax na sallallahu alayhi wasallam del nam ko ko sante moy comme li ñu wax sank rek ku santul jambi do sante yalla manam sante gogou yep day delu wat ci yalla bu ko defé mu labal mbolam sante yi ak mbolam façon ni ñi sante yalla yoyep mu labalale ko kon mu def kon mo manam mu nek lil istighraq alif lam gogou am ñeneen ñu ne dede te ñoñu ñoo gëna bari moy ñu wax ne lil jins la manam xéet bi la comme tay bo ne deug sante xam nga en fait bo ne alhamdu kon boba do ko tekke mbolam xaju sante mais ni ngoy tekke moy han deug sante voilà moy sante deug haqiqatan nan la sante di mel cer en réalité han lolou manam moy kon alif lam gi lolou lay jundju wala nga ne masalan nga ne sante gu wër manam wala bok ci deug wala jëmmi sante wala manam jëmmi sante wala jëmmi sante ci bopum aji sax la ñu bur yalla subhanahu wa ta'ala legui lolou dafa melni comme tay boné won innal insana fi alquran nan innal insana la fi khusr inna li yurbu al insana nit xam nga nit bune nit di mi ngi ci perte nga nit nita ngi ci perte nga koku bu ko waxe manam limi tek moy ñepp rek dañ duggalé ci bir manam kepp ko xamantene sax na ngir yow nit nga yow ci perte nga ne ba mu dess mu do ci lay doga waxe illal ladina amanu bamou def ni nga xamne gëm nañu te deug wa aminu te ñu jëf as-salihat jëf yu sel yete baax wata wa saw te deenkeenti bil haqqi ci deug nek ci yoon rek teggu ci te diko deenkeenti wata wa saw te ñu deenkeenti bi sabri ci muñ kon ñooñ bo xolé alif lam kon ñoom manam al insana fofu ñum wax innal insana fofu han manam jëmmi nit ci lay wax ak deug nit manam kon kep ko xamantene sax gar ni nit nga manam le genre humain dal voilà le genre humain voilà kon bu boba labal mi ñep en même temps kon da ngay gis ne mana jinsiya bobu moy alif lam bu fekke def lil jinsi la manam ci genre bobu day duggalale istighraq bi day duggalale labal bi de ce fait element yi nga xamantene ñom ñoo bok ci ensemble sante bi yep dañuy duggalale ci bir sante bi voilà kon booba da ngay gis ni kon manam lool mo gëna yaatu boole ko da ngay duggalale do duggal rek cant yi nga xamantene xeyna duñu sant yu bax yu mat wala yoy manam boole cant go xamantene dafa sel dafa wir deug manam tay bo togon ñu na la imaginer sant moy lan nga xol lan moy sant deug réel en réalité gën nak loolu nak aji sax lañu yel bur yalla subhanahu wa ta'ala manam bu booba kon duggalale nak tamit yenen sante yi nga xamantene ñoy sante element yi ensemble sante gogou yépp ba paré duggal na tamit sante yi nga xamantene mom moy sante yi gëna kawé donc lool nak mom moy li nga xamne mom mo gëna bari ci li manam borom xoxami rahmatullah alayhim wax donc manam waye al-fatahi rahimahullah tokhal na manam jëlé ci né al imam abul abbas al mursi radiyallahu anhu moy nekon talibé té nek khalifa al imam abul hasan ash-shafi'i radiyallahu anhu moy tariqat shafi'iyya ki nga xamantene mom mo nekon sen serigne wala mul abul hasan ash-shafi'i radiyallahu anhu koku nak talibé bi nga xamné mom moy qutbu jamonom té nekon khalifam mom moy abul abbas al mursi radiyallahu anhu mo ron wax nan buma togon ben tiers buma gisul yenenbi sallallahu alayhi wasallam duma konté sama bop ci julit ni damay commencé konté sama bop ci yéen ni wa ba mo to cheikh tidiar da dal ñu laj ko waxam joju mu ne det lool nak du mom rek moko jago parce que khutbu jamono ju nek du deñ di gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa suné butum du tégué ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu kon day tekkel mo na kon ko bu jamono rabbi allah an te boole ko mom moy serignu ibn ata allah al-askandari rabbi allah an nga xamantene bok na ci ponkalu bu roxo xam giiru maliki et cetera donc imam ash-shaz abul abbas al-mursi bo rabbi allah an lim wax moy dafa wax ne alif lam gi neena dama wax an nuhas ne ko rahimallahu ne ko mu ci bopon ko lo ki la bok grammairien yi ko munako waw alhamdulillah rabbil alamin alhamdu alif lam gogo lan la munama lil jins lañ wax de gaay neena jins la manam moy liñ do wax sank munako ah munako dedet lil ahd la wa parce que alif lam bobu lil ahd la ahd nak dafa ay ahd yu bari ahd zihni han dafa ma ahd al huduri ak ahd al zikri way fi li nga xamantene mom moñu soxal moy han al ahd bi moy al ahd al zihni han lolu mom moñu soxal fi moy manam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala bamu xamé ne jami momi deug deug mo yelo sant mu sant boromam te ciosan te ndal ben mu sant bopum waaw te ciosan bi nga xamantene dara xewu dara dundugu dara ndax xamna ni rek mom mo yelo ak sant te xamna ni kenn duko matal benen bi tamit moy mu xamne jaam yi ye mom manam xewul gu mag gi mu len xewule ak mbax gi mat seuk gi nga xamantene mom la am jëme ko ci ñoom taxna dal mom nay sante bopam ndax xamna ni jaam yi mënuñu ko sant sante gogu nak lañuy digël ñu sant ko ko wa mom sante mom gamu santon bopam ci azal ba dara xewugul te xamna ni kom kenn mënu ko sant mom mu sant bopam ci azal sante gogu nak lañu dikté né yeen wax leen sante gogé al alif lam kon bop boba alhamdulillah day delu ci sante gogé yalla santon bopam ci azal te mënu mako definir ko voilà légui ñun nak xamuñu nu mu mel mom moko xam légui bu boba ñun ñu sante ko sante goga mu né gogu la nak té radiyallahu anhu waxna deug ndax bokku na ci li nga xamantene mom moy deugural maana bobu moy hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci sahih muslim yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax na la ukhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik wa man dal munuma pek sante la yow sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bak la ci kagn la yow dal yaangi mel rek comme ni nga xamantene non nga sante won sa bop non nga bakki won sa bop non nga kagni won sa bop amana lol tamit hadith bobu bokku na ci li nga xamantene day deugural wax ñi nga xamantene dañ wax ne sante moy as-sana'u hein hein voilà ala jamil as-sana'u la wala manam parce que demb la wala barki demb barki demb voilà barki bik dañ waxone ne ñëlé seen wax dafa deugër manam ñi wax ne al-wasf jamil la différence biñu utiliser différence biñu am entre utiliser ñom ne amna digënté as-sana'u ak al alhamdu amna différence hein ñom seen waxon na la seen dalil bu ñu dafa deugëron tamit donte ñoy ñi gëna niw ci bu roxo xami waxna la seen dalil te mo nekkon hadith ba bi yeen bi nane xajalana julli man ak sama manam moy sourate fatiha man ak sama jaam bu waxe alhamdulillah rabbil alamin dama nane hamdani abdi manam sama jaam bi de sant na ko bu waxe arrahman arrahim mun asna ala abdi manam sama jaam bi bak na ma kagn na manam moy sant voilà legui nak kon fofu ñu ne kon asana peut être encore asana mi ngi joge ci manam moy répéter le fait que ngay répéter wat bak ge kagn gi voilà comme voilà comme ni nga